श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान का फल बताया मोक्ष, न स भूयो भिजायते से। ज्ञान मात्र से पुनर्जन्मा भाव मानने पर पूर्व पक्षी को ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इस वचन का विरोध प्रतीत हो रहा है। इसलिए पूर्व पक्षी का आक्षेप है कि संचित कर्म तथा द्विविध क्रियमान कर्म भी अपना फल भुगवाने के लिए ज्ञान होने पर भी तीन जन्म या तीनों मिलकर के एक जन्म ज्ञानी के जरूर दिलाएंगे और फिर मुक्त होगा ज्ञान से ज्ञानी। ये जो आक्षेप था इसे भगवान भाष्यकार ने कहा ये गलत है आक्षेप। इसलिए गलत है कि सैकड़ों श्रुति वाक्य और स्मृति तथा उपपत्ति प्रमाण से ज्ञान से कर्म का सहयोगी जो अविद्यादि क्लेश है, अविद्या काम है, इनका प्रदाह यानी नाश ये सिद्ध हो रहा है। तो जब श्रुति स्मृति और उपपत्ति से यानी युक्ति से अविद्या और काम का नाश होगा तो ये देखा जाता है कि अकेला कर्म किसी भी जन्म का आरंभक नहीं होता, अविद्या काम सहकृत जन्म ही सहकृत कर्म ही जन्म का आरंभक होता है। जैसे जल और खाद सहकृत बीज अंकुर का हेतु बन जाता है, अंकुरित होता है, ऐसे जन्म रूपी अंकुर का हेतु कर्म वही बनता है जो अविद्या काम सहकृत है। और ज्ञान से कर्म के सहकारी अविद्या काम नहीं रहते हैं, निवृत्त होता है। तो इसलिए कर्म जो है जन्म का आरंभक नहीं बनेगा। पूर्व पक्षी ने जो अनुमान बताया था विमतानि फलम अदत्वा न क्षीयन्ते वैदिक कर्मत्वात् प्रारब्ध कर्मवत्, इस अनुमान का अनुवाद करके भगवान भाष्यकार इसे इसमें प्रयुक्त जो हेतु है वैदिक कर्मत्व ये सदहेतु नहीं है, हेत्वाभास है, ये बता रहे हैं। पूर्व पक्षी के अनुमान में वैदिक कर्मत्व हेतु हेत्वाभास है, पांच हेत्वाभास हुआ करते हैं, तो ये उन पांच हेत्वाभासों में से अन्यतम हेत्वाभास है वैदिक कर्मत्व। सव्यभिचार और व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है, व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष इसमें है, असिद्ध हेत्वाभास है, ये पांच प्रकार के हेत्वाभासों में से। हाँ, उसमें व्याप्यत्व सिद्ध है। तो अनुवाद भाष्कर भगवान ने पूर्व पक्षी के अनुमान का किया, यत्तु उक्तम यथा वर्तमान जन्मारंभकाणी कर्माणी इत्यादि से, और इस अनुमान में प्रयुक्त वैदिक कर्मत्व हेतु सद हेतु नहीं है, असद हेतु है, इसे कहा तद असत। इसे कि जो पूर्व पक्षी का अनुमान है वह गलत अनुमान है, उसमें प्रयुक्त हेतु सद हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति को पूछा कि कैसे हमारे अनुमान में प्रयुक्त हमारे द्वारा जो हेतु हैं वह हेत्वाभास है, इसे कथम शब्द से पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से प्रश्न किया। कथम यानि केन प्रकारेण, अस्माकं हेतुः न सदहेतु अपितु हेत्वाभास, ये कथम शब्द का अर्थ है कि किस कारण से, किस प्रकार से हमारा जो हेतु है वह सद हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास है। तो भाष्कर भगवान उसमें बता रहे हैं उपाधि हेतु में प्रवृत्त फलत्व उपाधि है। उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, ये तर्कशास्त्र में उपाधि का लक्षण है। तो पूर्व पक्षी का जो साध्य है वो है फलम अदत्वा न क्षीयन्ते से बताया गया फल भुगवाए बिना नाशाभाव, ये हेतु है। फलम बिना अनाशः ये साध्य हो जाएगा, और हेतु है वैदिक कर्मत्व। तो उपाधि का लक्षण प्रवृत्त फलत्व में घटाने के लिए प्रवृत्त फलत्व को पूर्व पक्षी के हेतु साध्य का तो व्याप्य बनना पड़ेगा, साध्य का तो व्यापक बनना पड़ेगा और साधन का अव्यापक बनना पड़ेगा, तब तो उपाधि का लक्षण इसमें घटेगा। तो साध्य व्यापक बनने के लिए जैसे यत्र धूमस तत्र अग्नि, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि जरूर रहता, का मतलब जहाँ अग्नि का अभाव है वहाँ पर धुएं को नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे पूर्व पक्षी का साध्य वहीं पर रहे जहाँ पर प्रवृत्त फलत्व है। कर्म दो प्रकार का है, जीवों के द्वारा हुआ कर्म अवान्तर, उसके दो भेद हैं, प्रवृत्त फलत्व अप्रवृत्त फलत्व। प्रवृत्त फलत्व ये जो विशेष है वह जीवों के द्वारा किए गए कर्म मात्र में नहीं रहेगा, वो रहेगा प्रारब्ध कर्म में मात्र। जो प्राणियों के द्वारा किया गया कर्म प्राणियों को फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ है, फलाभिमुख हुआ है, उसे प्रवृत्त फल कर्म कहा जाएगा, उसमें प्रवृत्त फलत्व रूप विशेष रहेगा। और ये प्रवृत्त फल रूप विशेष, प्रवृत्त फलत्व रूप विशेष जहाँ रहेगा वहीं पर यदि बिना फल दिए विनाशाभाव रूप साध्य रहेगा तो साध्य को उपाधि का व्याप्य और उपाधि को साध्य का व्यापक कहा जाएगा। अग्नि को धुए का व्यापक इसलिए कहा जाता है कि धुआं अग्नि के अनधिकरण में नहीं रहता, जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं रहता है, जहाँ अग्नि है वहीं पर रहता है, अग्नि के अधिकरण में ही रहता है, अग्नि के साथ ही रहता है, अग्नि को छोड़ करके नहीं रहता। ऐसे ये साध्य जो हैं प्रवृत्त फलत्व रूप विशेष के साथ ही रहें, प्रवृत्त फलत्व रूप विशेष के अधिकरण में ही रहेगा, अन्यत्र नहीं रहेगा, तो साध्य को माना जाएगा उपाधि का व्याप्य और उपाधि को माना जाएगा साध्य का व्यापक। तो उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापकत्वे सति, साधन अव्यापकत्व। तो साध्य है फलम अदत्वा न क्षीयन्ते से बताया गया फल भुवाए बिना विनाशाभाव, वो साध्य प्रारब्ध कर्म में रहता है, प्रारब्ध कर्म फल भुवाए बिना समाप्त नहीं होता, उसमें फलम अदत्वा क्षयाभाव रहता है और प्रवृत्त फलत्व भी है। तो यत्र फलम दत्वा फलम अदत्वा विनाशाभाव तत्र प्रवृत्त फलत्वम, ये जो व्याप्ति है उसमें व्यापक है तत्रश के बाद में कहा जाने वाला प्रवृत्त फलत्व रूप उपाधि, वो प्रारब्ध में रहता है और फलम अदत्वा विनाशाभाव भी रहता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म रूपी उदाहरण में साध्य व्यापकत्व रूप जो उपाधि का, उपाधि के लक्षण का एक अंश है वो उसमें घट गया। दूसरा अंश है साधन अव्यापकत्व, तो साधन है वैदिक कर्मत्व, तो उसका अव्यापक होगा उपाधि। अव्यापक कहा जाएगा कि प्रवृत्त फलत्व जहाँ नहीं है वहाँ पर भी ये वैदिक कर्मत्व यदि रहता है तो वैदिक कर्मत्व रूप साधन को प्रवृत्त फलत्व का अव्यापक कहा जाएगा। अग्नि धुए का अव्यापक है, धुआ अग्नि का अव्यापक है, धुआ अग्नि का अव्यापक है, व्यापक नहीं है, इसलिए कि धुए को छोड़ करके भी अग्नि रहता है। जहाँ धुआ नहीं है तप्त अयोगोलक में धुआ नहीं है लेकिन अग्नि है, तो इसलिए धुए को कहा जाता है अग्नि का अव्यापक। ऐसे वैदिक कर्मत्व जहाँ हैं वहाँ पर प्रवृत्त फलत्व का अभाव हो, यदि यानी प्रवृत्त फलत्व का अभाव जहाँ है, धुए का अभाव जहाँ है वहाँ पर भी अग्नि रह रहा है, इसलिए अग्नि को, अग्नि का अव्यापक कहा जा रहा है धुए को। तो ऐसे ही ये प्रवृत्त फलत्व जहाँ नहीं है संचित कर्म में और क्रियमान कर्म में, प्रवृत्त फलत्व नहीं, ये फलाभिमुख नहीं है, अभी फल देने के लिए इन्होंने आरंभ नहीं किया है, इसलिए वहाँ पर संचित कर्म और क्रियमान कर्म में फलत्वा क्या प्रवृत्त फलत्वा भाव रहेगा, प्रवृत्त फलत्व नहीं रहेगा। जैसे तप्त वायुगोलक में धुआं नहीं रहता है लेकिन अग्नि रहता है, ऐसे वैदिक कर्मत्व रहता है संचित कर्म में भी और क्रियमान कर्म में भी, वैदिक कर्मत्व है। तो वो हो गया प्रवृत्त फलत्व वैदिक कर्मत्व रूप साधन का अव्यापक, जहाँ प्रवृत्त फलत्व नहीं है वहाँ पर भी साधन रह रहा है, लेकिन जहाँ प्रवृत्त फलत्व नहीं है वहाँ साध्य नहीं रहता है। फलम अदत्वा क्षया भाव ये नहीं रहता, इसलिए ये होता है उपाधि। साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्व, साधन अव्यापकत्व प्रवृत्त फलत्व में घटाने के लिए संचित कर्म और क्रियमान कर्म उदाहरण बनेगा, और प्रारब्ध कर्म साध्य व्यापकत्व अंश घटाने के लिए उदाहरण बनेगा। तो ये प्रवृत्त फलत्व रूप उपाधि होने के कारण इस प्रवृत्त फलत्व रूप उपाधि से युक्त हेतु हुआ वैदिक कर्मत्व हेतु, उसे सोपाधिक हेतु कहा जाएगा, उपाधि से युक्त हेतु कहा जाएगा, और उपाधि से युक्त हेतु को कहा जाता है व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास, उसमें रहता है व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष। यही व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष पूर्व पक्षी के अनुमान में है, इसे भगवान भाष्यकार तेषाम इत्यादि वाक्य से कह रहे हैं उदाहरण द्वारा कि तेषाम मुक्त इशुवत प्रवृत्त फलत्वात्, तेषाम यानी प्रारब्ध कर्मणाम, जो प्रारब्ध कर्म है उनमें प्रवृत्त फलत्व रूप उपाधि है, और वैदिक कर्मत्व भी हैं और साध्य भी हैं। तो साध्य व्यापकत्व के लिए ये उदाहरण बनेगा, लेकिन वैदिक कर्मत्व रहता है आपके संचित कर्म में भी और क्रियमान कर्म में भी, और वहाँ पर प्रवृत्त फलत्व नहीं है, का मतलब प्रवृत्त फलत्व का अभाव जहाँ है वहाँ पर भी रह रहा है। जैसे धूम का अभाव जहाँ है वहाँ पर भी रह रहा है अग्नि, तो धूम को अग्नि का व्यापक नहीं कहा जाएगा, अव्यभिचारी नहीं कहा जाएगा। तो ये हैं, तो इस अभिप्राय से कहते हैं तेषाम प्रवृत्त फलत्वात्, तेषाम शब्द से प्रारब्ध कर्म को लेना। तो उदाहरण है मुक्त इशुवत, तो मुक्त इशु में इशु कहते हैं बाण को, तो ये जो बाण है और मुक्त का अर्थ है धनुष से छोड़ा हुआ, तो धनुष से छोड़ा हुआ बाण जैसे उसमें लक्ष्य वेधन के लिए छोड़ा है उसे, तो लक्ष्य वेधन करने के लिए जितने दूरी पर लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसमें वेग की ज़रूरत होती है, उससे पहले ही तक पहुँच सके, लक्ष्य जहाँ है वहाँ तक पहुँच ही न सके, इतना ही वेग उसमें होगा तो लक्ष्य का वेध नहीं कर पाएगा। इसलिए धनुर्धारी लक्ष्य को देखता है कितने दूरी पर है, और उससे वहाँ पहुँचने के लिए धनु बाण को कितना वेग आवश्यक है, उससे थोड़े अधिक वेग से ही उसे युक्त करता है, कम वेग से युक्त नहीं करता, और फिर धनुष से छोड़ता है। धनुष से छोड़ते समय उसे इतना ध्यान देना होता है धनुर्धारी को कि लक्ष्य की दूरी कितनी है, उससे पहले ही कहीं वो गिर न जाए। 1 किलोमीटर दूरी पर लक्ष्य है, और ये जो है बाण 0.5 किलोमीटर तक ही पहुंच सके, इतना ही वेग उसमें होगा तो लक्ष्य भेदन नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे 1 किलोमीटर से भी थोड़ा आगे ही पहुंच सके, इतने वेग से वो छोड़ता है धनुर्धारी। तो अब जितना छोड़ते समय उसमें वेग भरा हुआ है, लक्ष्य वेधन कर दिया, लेकिन कुछ थोड़ा कुछ अधिक ही वेग था, तो कई बार बाण उसे लक्ष्य वेधन करने के बाद आगे भी निकल जाता है। गोली किसी बंदूक से छोड़ी हुई, जिसको मारने के लिए छोड़ी है, उसको छेदन करके आगे भी निकल सकती है, जोर से छोड़ी हुई होती है ना। ऐसा लक्ष्य वेधन के लिए उद्देश्य तो था लक्ष्य वेधन, तो लक्ष्य वेधन करके भी अधिक वेग होने के कारण वह बाण जैसे आगे जाता है, और आगे जा करके जब उसके अंदर का वेग समाप्त होता है तब वो गिर जाता है जहाँ गिरना है, जहाँ वेग समाप्त हुआ वहाँ गिर जाता है। उससे पहले तक लक्ष्य वेधन करके भी आगे निकलता है, ये उदाहरण है। तो बाण के स्थान पर तो है, धनुष से छोड़े हुए बाण के स्थान पर प्रारब्ध कर्म, अभी यानी शरीर का आरंभ साधक के हुआ किस लिए है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार अनेकों जन्मों से साधक साधना कर रहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसका लक्ष्य है ब्रह्म भाव स्वरूप में अवस्थान, मुक्त होने के लिए शरीर से अविद्यक तादात्म्य की निवृत्ति हो जाए, समूल अध्यास बाधित हो जाए, यही लक्ष्य है। वो होता है ज्ञान से, इसलिए ज्ञान प्राप्ति समकाल में ही लक्ष्य की प्राप्ति मानी जाती है। जैसे ज्ञान हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, तो समूल अध्यास बाधित हो जाता है, अध्यास बाधित हुआ तो ब्रह्म भाव में वो पहले से ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म भाव उसका अभिव्यक्त होता है, लक्ष्य पर पहुंच गया। लेकिन ये सब चित्त में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार रूप चित्त का जो व्यापार है, बुद्धि का परमारूप, वो होता है गोलकस्थ बुद्धि में ही। गोलकस्थ न हो, गोलक कहते हैं बुद्धि के आश्रय को, बुद्धि का आश्रय है अंतःकरण, क्या नाम, वो हृदय, हृदय है शरीर का एक अंश, तो हृदयस्थ बुद्धि में ही अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा। तो हृदयस्थ बुद्धि में का मतलब हुआ शरीरस्थ बुद्धि में, इसके लिए शरीर की जरूरत है। शरीर नहीं रहेगा तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर हैं तदंतःपाती जो तत्व हैं वे गोलकस्थ होते हैं तभी सब व्यापार होता है। तो अंतकरण का अहम ब्रह्मास्मि ये जो साक्षात्कारात्मक व्यापार है, वह जब अंतकरण गोलकस्थ होगा, गोलकस्थ होगा का मतलब हृदयस्थ होगा, तभी हो पाएगा। और बिना शरीर के हृदय कहाँ से आएगा, हृदय तो एक शरीर का अंग है, इसलिए शरीर की जरूरत है। इसलिए साधक का जो शरीर मुमुक्षु का जो शरीर आरंभ हुआ है, जिज्ञासु का शरीर आरंभ हुआ है ज्ञान के लिए, उद्देश्य तो है शरीर आरंभ का ज्ञान। और वह शरीर आरंभक है प्रारब्ध कर्म, तो प्रारब्ध कर्म रूपी जो बाण स्थानीय है वह तब तक टिका रहे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने तक, जिसका अंतिम जन्म है, दूसरा जन्म नहीं होना है, उसके लिए शरीर का होना जरूरी है, शरीर का अवस्थान। और शरीर साक्षात्कार तक टिकाए रखना ये प्रयोजन है आपके प्रारब्ध का। लेकिन यह छूटा हुआ बाण है, पूर्व शरीर छोड़ते समय ही प्रारब्ध का निर्धारण होता है, वो ज्ञान होने से पहले न छूटे, इसके लिए थोड़ा उसमें अधिक ही वेग पूर्व शरीर छोड़ते समय भरा हुआ है, तो ज्ञान के बाद भी टिका रहे कुछ समय के लिए, यही वेग है उसका प्रारब्ध का। तो इसलिए ज्ञान होने के बाद शरीर स्थिति रूप जो प्रयोजन है वह प्रयोजन अब शरीर स्थिति का रहा नहीं, ज्ञान के लिए था, और प्रारब्ध ज्ञान के लिए शरीर को बनाए रख रहा था, लेकिन वह प्रयोजन समाप्त होने पर भी अब उसमें वेग है, अभी कुछ शेष है कर्म, तो वो अपना फल भुगा करके ही समाप्त होगा शरीर स्थिति का प्रयोजन न रहने पर भी। तो वो क्या होगा फिर, वो छूटा हुआ बाण जैसे वेग लक्ष्य वेधन करने के बाद भी जब तक वेग है तब तक लक्ष्य का वेधन करके भी आगे निकल जाता है, और वेग समाप्त होने के बाद ही गिर जाता है, ऐसे श्रुति कहती है। तस्य तावदेव चिरम यावन नई मोक्षे अत संपत्स्य, वो प्रारब्ध रूपी बाण में भरा हुआ जो वेग है, अवशिष्ट कर्म जितने भोगने बाकी हैं प्रारब्ध में, वो वेग हैं, और वह वेग समाप्त हो जाए तो शरीरपात हो जाता है, शरीरपात होने के बाद विधेय कैवल्य। इस अभिप्राय से ये उदाहरण है मुक्तैषुवत, इस उदाहरण सहित सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण है यथा इत्यादि। ये सूत्र वाक्य है तेषां मुक्तैषुवत प्रवृत्त फलत्वात्। यथा पूर्वं लक्ष्य वेधाय मुक्त इशुहु धनुषो लक्ष्य वेधोत्तर कालम अपि आरब्ध वेग क्षयात पतनेन एव निवर्तते। यहाँ तक दृष्टांत है। तो जैसे लक्ष्य वेधन के लिए धनुष से मुक्त जो इशु है, धनुष से छोड़ा हुआ बाण है, वह लक्ष्य वेधन के पहले ही छोड़ा हुआ है, उसमें वेग भरा हुआ है, तो लक्ष्य वेधन रूप जो प्रयोजन है उस प्रयोजन के संपादन के पश्चात भी, उसे कह रहे लक्ष्य वेद उत्तर कालम अपि शब्द से, वो आरब्ध वेग क्षयात उसमें भरा हुआ जो वेग है उस वेग का क्षय होने पर ही पतनेन एव निवर्तते। जब पतन हो जाता है उसका, जमीन पर गिर जाता है तो निवृत्त होता है, का मतलब स्थिर हो जाता है। ओ छूटा हुआ बाण भी कोई प्रबल प्रतिबंधक न हो तो, ऐसा टीका में टीकाकार कहते हैं, नहीं तो कोई दो योद्धाओं में युद्ध होता है, सामने वाले योद्धा का शिरच्छेदन करने के लिए छोड़ा हुआ जो बाण है, उस योद्धा ने देखा इतने तीव्र गति से आ रहा है, और उसको रोकने वाला जो है दूसरा ये बाण है, तो वो हाँ हाँ ढाल रखते हैं कहीं कुछ रखते हैं तो, या दूसरा बाण छोड़ते हैं ढाल रखते हैं, तो वो तीव्र प्रतिबंधक आ गया, प्रबल प्रतिबंधक है, तो लक्ष्य का वेधन नहीं कर पाता तीव्र प्रतिबंधक होने पर। और तीव्र प्रतिबंधक नहीं है यदि, तो सीधा लक्ष्य का वेधन करके आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर तो ऐसा प्रारब्ध है कि उसका कोई प्रतिबंधक नहीं है, ये कहा गया। तो प्रतिबंधक न होने के कारण वह ज्ञान होने के बाद भी शरीर स्थिति का अब कोई प्रयोजन नहीं है, तब भी शरीर की स्थिति बनाए रखता है जब तक उसका वेग है तब तक, ये दार्ष्टान्त में कहा जा रहा है। एवं शरीर आरंभकम कर्म शरीर स्थिति प्रयोजने निवृत्ते अपि, तो शरीर स्थिति का प्रयोजन अब रहा नहीं ज्ञान होने के बाद। ज्ञानी के लिए शरीर के अवस्थिति का चरम जो प्रयोजन था वो प्राप्त हो गया, उसके बाद तो ज्ञानी के लिए जीवन मुक्त के लिए जीवित रहना भार बन जाता है उनके लिए। विधेय कैवल्य में वो सब कुछ है नहीं, तो इसलिए भले ही जीवन मुक्त का रहना संसार के लिए तो महान हित संपादक है, लेकिन उनके लिए अपने लिए तो शरीर ढोना ही पड़ता है भार, इसलिए वे, लेकिन वो भार तब तक ढोना ही है जब तक प्रारब्ध का वो फल भोग करके क्षय नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि शरीर आरंभकम कर्म शरीर स्थिति प्रयोजने निवृत्ते अपि आसंस्कार वेग क्षयात पूर्ववत वर्तते एव। इसमें पूर्व शब्द से लेना ज्ञान से पूर्व में, जैसा शरीर था ऐसा ज्ञान होने के बाद भी रहता ही है, क्योंकि प्रारब्ध रूपी वेग अभी बना हुआ है आसंस्कार वेगात। तो इस प्रकार ये अन्वय बताया, कोई प्रतिबंधक नहीं है और प्रारब्ध है तो वो रहेगा ही, फल देकर के ही समाप्त होगा। वहाँ प्रवृत्त फलत्व है और साध्य भी है, इसलिए साध्य व्यापकत्व घटा। अब आगे ये कह रहे हैं कि स एव मुक्त स एव इशुः प्रवृत्ति निमित्त अनारब्ध वेगः तु आ अमुक्तो धनुषी प्रयुक्तः अपि उपसंध्रियते। ते जैसे वही बाण है, समझ लो वही बाण का मतलब उसी तुनीर में रखा हुआ दूसरा बाण, वो बाण तो छूटा है उसको कहाँ से लेंगे, तो उसी तुनीर से निकाल करके दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाया है धनुर्धारी ने, लेकिन अभी उसमें वेग भरा नहीं है, इसलिए प्रवृतौ प्रवृत्ति निमित्त अनारब्ध वेग का अर्थ है प्रवृत्ति में, बाण के प्रवृत्ति में हेतुभूत जो वेग है वह अभी आरंभ नहीं हुआ है। तो प्रवृतौ निमित्तस्य, ये वेग का विशेषण है, वेगस्य अनारब्ध का मतलब अभी आरंभ नहीं हुआ है, उसमें वेग भरा नहीं है, धनुष पर चढ़ाया मात्र है। तो अमुक्त अभी छोड़ा नहीं है, तो धनुषी प्रयुक्त अपि, धनुष पर चढ़ाया हुआ है लेकिन छोड़ा नहीं है, और वो चाहता क्या नाम धनुर्धारी को ज्ञात हुआ कि सामने वाला जो लक्ष्य है वह वध्य नहीं है, और छोड़ने से पहले ज्ञात हुआ, तो फिर उस लक्ष्य का वेधन करने के लिए धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण भी अभी छोड़ा नहीं है तो उसका उपसंहार किया जाता है, उसे उपसंहार कर देता है। जैसे उसे ज्ञात हो जाता है कि वध करने योग्य सामने का लक्ष्य नहीं है, तो ये उदाहरण हुआ। तो उस बाण का, बाण को छोड़ा नहीं है, उपसंहार करने का अर्थ है कि जो प्रयोजन था उस प्रयोजन के लिए उसे छोड़ा नहीं है, ऐसे बिना प्रयोजन के ही समाप्त कर दिया। तथा अब दार्ष्टान्त में कहते हैं कि तथा अनारब्ध फलानी कर्माणि, प्रवृत्त फल कर्म तो धनुष से छोड़े हुए बाण के तरह हैं, उनका तो उपसंहार नहीं किया जा सकता। और अनारब्ध फल है संचित कर्म क्रियमाण कर्म, इनका अनारब्ध फलानि कर्माणि स्वाश्रय स्थानी एव ज्ञानेन निर्मिजी क्रियन्ते। तो अनारब्ध फल कर्म, संचित कर्म तथा क्रियमाण कर्म, वे स्वाश्रय स्थानी, इसमें स्व शब्द से लेना संचित और क्रियमाण कर्मों को, अनारब्ध फल कर्मों को, और उनका आश्रय है अंतःकरण, अपूर्व रूप से अंतःकरण में रहते हैं ना, तो साभास अंतःकरण टीकाकार कहते हैं ये कर्म का, अनारब्ध कर्म का आश्रय है। इसलिए स्वाश्रय शब्द से लिया जाएगा साभास अंतःकरण, और उसमें रहने वाले स्वाश्रयस्थ माने जाएंगे, यानी साभास अंतकरणस्थ जो अनारब्ध फल कर्म है वह ज्ञानेन निर्बीजी क्रियन्ते। तो जैसे धनुर्धारी के द्वारा उपसंहृत जो बाण है उसे निष्फल किया गया, बाण का तो प्रयोजन होता है लक्ष्य का वेधन, लेकिन लक्ष्य वेधन के लिए छोड़ा ही नहीं तो निष्फल ही हो गया ना उपसंहार किया। तो ऐसे जो साभास अंतकरणस्थ अनारब्ध फल कर्म है उसे निष्फल किया जाता है, तो मतलब फल ज्ञानी को भुगाए बिना ही समाप्त किया जाता है, निर्बीज किया जाता है। जैसे अग्नि जो है अंकुरित होने की, चने की शक्ति को समाप्त कर देता है, ऐसे ही ये ज्ञान निर्बीज कर देता है, क्या मतलब जन्म रूपी अंकुर से अंकुरित होने की जो शक्ति है उस शक्ति को समाप्त कर देता है कर्म, अनारब्ध फल कर्म के। तो स्वाश्रय स्थानी एव ज्ञानेन निर्बीजी क्रियन्ते, इस प्रकार ये ज्ञान होने के बाद जिस शरीर में ज्ञान हुआ उस शरीर के प्रारब्ध का फलोपभोग से नाश होते ही जन्मांतर का कोई निमित्त न होने से, जन्मांतर का निमित्त होता अविद्या काम कर्म, उसे ज्ञान निर्बीज कर देता है। तो जन्मांतर का निमित्त न होने से निमित्ताभावात नस भूयो भी जायते से जो ये बताया कि ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता, यह युक्तियुक्त ही कहा है। इस प्रकार उपसंहार किया जा रहा है कि इति पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे, जिस शरीर में ज्ञान हुआ उस शरीर को अस्मिन् विद्वत् शरीरे शब्द से लेना कि वर्तमान शरीर जिसमें अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ वह शरीर प्रारब्ध का फलोपभोग करके छूटते ही पतिते न स भूयो भी जायते, तो जन्मांतर का कोई निमित्त न होने से ज्ञान ने जन्मांतर के निमित्त को निर्बीज कर दिया, इसलिए इति युक्तम एव उक्तम, ये भगवान ने युक्ति युक्त बात कही है, कोई युक्ति विरुद्ध बात नहीं कही है। तो इति युक्तम एव उक्तम इति सिद्धम, ये निश्चित हुआ। इस प्रकार ये 23वें श्लोक की चर्चा पूरी हो जाती है। अब 24वें श्लोक में बताया जा रहा है जिस ज्ञान का फल मोक्ष है उस ज्ञान के कुछ साधनों को 24 और 25वें श्लोक में बताते हैं भगवान। ये दो श्लोक आ रहे हैं, पहले भी अमानित्वादि से ज्ञान के साधनों की चर्चा हुई है, लेकिन वेदांतियों के पास और दूसरी चर्चा करने के लिए विषय ही नहीं है, सीमित विषय है। या तो ब्रह्म सत्यता की चर्चा करेंगे, जगत मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे, जीव ब्रह्म एकत्व की चर्चा करेंगे, जीव ब्रह्म एकत्व की अनुभूति जिससे हो सकती है उन साधनों की चर्चा करेंगे, इसे छोड़ करके इन विषयों पर चर्चा न करें, इसे छुए नहीं, और वेदांत पर चर्चा करने के लिए कहें तो हो सकती है। यही तो सब सीमित विषय है, इसलिए ये ज्ञान जो ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन है, वह जिन साधनों के रहते हुए होता है, जिनके न रहने पर नहीं होता, उनकी चर्चा भी बार बार की जाती है। तो यहाँ भी फिर से कर रहे हैं दो श्लोकों में भगवान। अवतरण है 24वें श्लोक का, 24 और 25 इन दो श्लोकों का साथ साथ अवतरण है। अत्र आत्मदर्शने उपाय विकल्पा इमे ध्यानादय उच्यन्ते। अत्र आत्मदर्शने ने अस्मिन आत्मदर्शने, ये जो मोक्ष फलक आत्मज्ञान बताया, य एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैसह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, इस श्लोक ने जिस ज्ञान को मोक्ष का साधन बताया है उस ज्ञान को यहाँ पर अत्र आत्मदर्शन शब्द से लेना, इस आत्मदर्शन में यानी मोक्ष फलक आत्मदर्शन में उपाय विकल्पाहा इमे ध्यानादय उच्चन्ते। तो आत्मज्ञान के साधनों का विकल्प बताया जा रहा है, वो विकल्प है अधिकारी भेद से। मोक्ष का तो एक साधन है आत्मज्ञान ही, और आत्मज्ञान के अनेक साधन हैं, उनमें मुख्य साधन तो आत्मज्ञान प्रमा होने के कारण तत्त्वमसि महावाक्य रूप प्रमाण है ज्ञान का साधन, लेकिन तत्त्वमसि यह प्रमाण अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा उत्पन्न कर पाता है उन्हीं अधिकारियों के चित्त में, जिनका चित्त ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित है। इसलिए बाकी तत्वमसी वाक्य को छोड़ करके जितने भी साधन बताए जाते हैं वे सब के सब साधन ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जो अधिकारी के अंतकरण में होते हैं उनकी निवृत्ति द्वारा, दोष निवृत्ति द्वारा साक्षात साधन न बन करके परंपराया साधन बनते हैं दोष निवृत्ति द्वारा। तो उन दोष तो दोष अनेक हैं चित्त में, तो उन दोषों की निवृत्ति के उपाय भी अनेक हैं। उन अनेक दोषों से दूषित चित्त वाले अधिकारियों के अवांतर चार भेद किए जा रहे हैं। यहाँ चार साधनों को बताया जा रहा है दो श्लोकों में, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी और अधम तर अधिकारी। और इन चार अधिकारियों के लिए चार साधन बताए जा रहे हैं अलग अलग। इन चार अधिकारियों के लिए बताए गए साधनों को उनकी योग्यता के अनुसार वे साधन अपनाते हैं। ये चार विकल्प जो यहाँ बताए जा रहे हैं साधन चार प्रकार के, तो वे फिर उत्तरोत्तर साधनों के अधिकारी बन करके तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि प्रमा को प्राप्त करके मुक्त हो ही जाते हैं। उनका भी पुनर्जन्माभाव रूप जो मोक्ष है वो सिद्ध होता है। इसे दो श्लोकों में बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये अवतरण लिखा दोनों श्लोकों का कि अत्र आत्मदर्शने उपाय विकल्पा इमे ध्यानादय उच्यन्ते। तो मोक्ष का हेतुभूत आत्म साक्षात्कार के अधिकार भेद से ध्यानादि चार साधन अधिकारियों को बताए जा रहे हैं। एक ही के लिए चारों नहीं, अलग अलग चार अधिकारियों के लिए चार। तो 24वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो के पूर्वार्ध में एक साधन बताया, उत्तरार्ध में दो साधन बताए हैं और 25वें श्लोक में एक साधन बताया जाएगा। ऐसे चार साधन बताए जा रहे हैं। तो उनमें से 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में जो साधन बताया जा रहा है ध्यान रूप साधन, यहाँ का ध्यान मैत्री ब्राह्मण का निधिध्यासन और विवेक चूड़ामणि की भक्ति, मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभि धीयते। वो जो भक्ति हैं और अमानित्वादि में बताया गया मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, वही साधन यहाँ पर ध्यान शब्द से बताया जा रहा है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। तो केचित यानी उत्तम अधिकारिणा, जिनके अंतःकरण में से कर्म से निवर्त्य दोष जो मल है वो भी निवृत्त हुआ है और उपासना से निवर्त्य दोष भी विक्षेप निवृत्त हुआ है, मनन श्रवण मनन से निवर्त्य दोष जो प्रमाण विषयक संशय विपर्य तथा प्रमेय विषयक संशय निवृत्त हुआ। लेकिन पूर्व विपरीत संस्कार अशुभ संस्कार अभी दृढ़ है, विपरीत भावना, तो उसी उसकी निवृत्ति के लिए दिया बताया गया है निधिध्यासन रूप साधन, वही एक प्रतिबंधक है तत्त्वमसि वाक्य का श्रवण करने पर भी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होने देता। अंतःकरणस्थ अशुभ संस्कार, इस अनादि संसार में जो असंख्य जन्म हुए हैं और उन असंख्य जन्मों से अनात्मा कार्यक्रम संघात का मैं के रूप में अनुभव करके अर्जित किया हुआ संस्कार अनात्मा का आत्म रूप से बुद्धि में दृढ़ है, वह श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय हो गया है, असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो गई है। विचार करते हैं तो अपनी ब्रह्मरूपता के विषय में संशय नहीं रहता, लेकिन सहज अहम वृत्ति के उदय के साथ साथ श्रवण मनन से निर्धारित जो वेदांत वेद्य स्वरूप है वही अहम वृत्ति का आलंबन नहीं बन पाता, क्योंकि अंतःकरणस्थ अशुभ संस्कार यानी विपरीत भावना जैसे ही अहम वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसे अपने विषय पंचकोशों को आलंबन बनाने के लिए बलात् खींच करके ले जाता है। तो माना जाता है विपरीत संस्कार बुद्धि में दृढ़ है और वो जब तक रहेगा तब तक तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार नहीं हो पाता। उसे दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान निधिध्यासन रूप साधन की चर्चा कर रहे हैं, उसे ध्यान शब्द से बता रहे हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति में। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।